czwarta minęła. 13 sekund temu. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pancerne sejfy rozbijmy, kochanie. Niech się z nas wysypią klejnoty, mandale. Niech się z nas wysypią diamenty i złoto. Mandale, mandale, mandale, man. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Sekund. Nie bądźmy peweksami. Ech, no właśnie, miało być 10. Miało być 10. Kobiety. Kobiety. Kobiety na dzień dobry i piw-paw to na dzień dobry w budziku. A teraz nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Take this damn world apart. Burn through every. by my soul. I'm digging a ditch where I can put a kid in the deep of that hell in a hole. Jeszcze troszeczkę posiedzę, chociaż śpiewali Eat You Alive, Immigrate. To dzisiejsza piosenka dnia. To singiel z drugiej płyty zespołu prowadzonego przez gitarzystę grupy Rammstein. To słychać. Album Silence So Long wydano w listopadzie. No i ku uciesze nasza dzisiejsza piosenka dnia wróci. Między innymi po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej, a gdybyśmy tak może... A jeszcze chwilkę poczekali z trzema szybkimi. Na razie Wilki. Every time of midnight, every time we mobile again, all them lovely memories. Every sound we bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of nowhere, every time we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold fresh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold fresh memory. Away to go, swirling musicians up on the way, pulling one's leg, heaven away to go, feeding some birds lost in a cage, yeah. Being so free, fighting the way to be, wondering how smart it happens to be, happens to be. Sound of the blue sky.

wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew tak gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna, nad nami dmucha w chce lata, w chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni, posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam. Płonę i znikam, chodź ze mną. A tak nas jakoś zebrało na nagrania Stopu Wszechczasów. Zachęcamy do głosowania. Najłatwiej rzecz jasna z naszych stron internetowych. Polecamy Państwu gorąco nie tylko zestaw do głosowania na listę przebojów trójki, bo tam oczywiście także 1715 notowanie już w natarciu. Podsumowanie tego, co działo się 5 grudnia oczywiście, no i na bazie tego Państwo głosują. No i jeszcze 20 Top Wszechczasów z 1 stycznia tego roku. Kup odpowiedzi tym wszystkim, którzy mieliby ochotę i chcieliby zagłosować. Polecamy bardzo gorąco www.polskieradio.pl/trójka. No a dziś, cóż przed nami, czwartek 11 grudnia już mamy, 345 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7.30, zajdzie po 15.20, zatem dzień nie potrwa nawet 8 godzin. Dziś imieniny Damazego, Waldemara i Wojmira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pustynia przeklęta. pianami jak szczur, błagając o pomoc. Padam na twarz, pustynia gorąca i ten silny wiatr. Azyl PM to chyba bardziej z polskiego topu wszechczasów, ale może też gdzieś tam się zaplątać i z pewnością niektórzy będą zadowoleni. Z takiego obrotu sprawy będzie pan zadowolony. 25 minut po czwartej przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Na trzech datach teraz się skupiamy. W roku 1882 urodził się Max Born, niemiecki fizyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej. Przypomnijmy, jest laureatem Nagrody Nobla z 1954 roku w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1970. 103 lata temu urodził się Carlo Ponti, włoski producent filmowy. Przypomnijmy, że przy jego udziale nakręcono wiele wspaniałych filmów, m.in. Doktora Żiwa, także zawód reporter. Artysta zmarł w styczniu 2007 roku. A równo 20 lat temu zmarł Stanisław Maczek, generał, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców biorących udział w II wojnie światowej. To trzy daty, ciąg dalszy też muzycznego trójkowego kalendarium już za niecałą godzinę. Rzecz jasna, będziemy mieli dla państwa także te bieżące informacje. No, ze świata polityki może niekoniecznie, ale z tego, co dziś gazety na swoich łamach publikują, to na pewno, to także po godzinie 5. Za chwilę prognoza pogody i pan synoptyk. Wcześniej Ania, Ania. Jeszcze ten jeden raz, czy ostatni, kto wie, ich mnie porwie pną i w nieznane niech niesie. Jeszcze ten jeden raz, kości rzucić oddać. Całkiem nowy los wylosować w ciemno, w ciemno. Nie rosnąć i nie chodzić spać, przyzwoitości w twarz się śmiać. Przyjaciół nigdy nie bać się i z romansów tylko miłość znać. Wierzyć, że można zmienić świat, nie czuć jak szybko

nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę tylko życzliwie budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mail, telefon, SMS. Oczywiście w sprawach różnych, różniastych, pogodowych, drogowych, także tych zagranicznych. No to po kolei będziemy sięgać po Państwa korespondencję. To już za chwilę, a teraz jak zwykle o tej porze, 25 minut przed godziną piątą w budziku, nasz budzikowy alfabet. Dziś na S, 3 razy S, choć gdyby tak się uprzeć, to nawet 4 SS. Przed chwilą Stanisław Sojka, za moment Skubas, a później Smokey Robinson. I Melda May, tutaj tak nie na S za bardzo, ale niech będzie, że to 3 razy S w budzikowym alfabecie. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła. Czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Uspokoi mnie wskroś, jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Od zmierzchu poblady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Głowę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Tu Trójka. Program trzeci. I nasz budzikowy alfabet, pan Łukasz z Gliwic, wzywa posiłki do porannych transportowców, drogowców, do tych wszystkich porannych kurierów. To ten czas od, nawet nie od świtu do zmierzchu, a jeszcze grubo przed i grubo po, jest sporo roboty. Pozdrawiamy wszystkich kurierów, którzy to rozpoczynają przed godziną piątą. Minus jeden w okolicach Gliwic, bez mgieł. Jedziemy z posiłkami, to bardzo dobrze. Pan Rafał Spawianic w drodze do Łomży, teraz na wysokości Warszawy, koło Wisły. Również gorąco pozdrawiamy drogowców, transportowców, z czymkolwiek tam jedziemy. Jedziemy, to od pana Artura. Na dzień dobry, kawa to i kefir, no i napar listku czystka i 3x P. To zestaw obowiązkowy, pan Artur z Torunia też gorąco pozdrawia. Za oknem pół, powyżej, mgieł brak, niebo czyste, śniadanie, no i co?

Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Jestem to pana Bartka z Tadżykistanu. U mnie 4 godziny do przodu, aktualnie minus 3. No i został tydzień. I do domu, do rodziny. Oj, bardzo tęsknię za polskim chlebem i kiełbasą. Pozdrawia z Kanibadam pan Bartek. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Stefan Lodowiec. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Jem śniadanie, idę spać. No tak, odpowiedni plan dnia to połowa sukcesu. Austriacki lodowiec i pan Stefan niezmiennie na urlopie, co zresztą bardzo nas cieszy. Pan Marcin z Manchesteru, ciemno, zimno, strasznie wieje, czekamy na śnieg. Pozdrowienia dla wszystkich o poranku z wysp. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Ewa z Za Wielkiej Wody, pan Michał z Finlandii, to już był pierwszy sygnał dziś mailowy. I pan Marcin niezmiennie, jak zwykle Wellington, Antypody, Nowa Zelandia, kłania się ciepło, dziś sucho i cieplej. Rano było jakieś 13 stopni, teraz koło 17, choć parno po wczorajszej ulewie. Ziemia musi wyschnąć. Jutro też ma być tak sobie, ale poza tym wszystko wspaniale. Jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. Jeszcze tylko wyciąga długaśną rękę do tego, by podpisać listę obecności. Panie Marcinie, tu. O, właśnie. I już jesteśmy na swojej pozycji. Swoją drogą tak sobie myślę, bo wczoraj mówiliśmy za sprawą pana Marcina o tej budowie, czy przebudowie biurowca na hotel, że my tak tyle razy o tym mówimy. No nie to, że jakaś reklama, ale może powinniśmy jakiś rabat dostać. Może pan, panie Marcinie, by tam ugadał coś, że jakiś weekend za darmo, czy coś. A propos budowy, żurawie origami to już teraz. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mnie nie mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na Twarz, z moich twarz, z Melakoteluk i Żurawie Origami ostatnio w 1714 notowaniu listy przebojów trójki. Piękna trójeczka. Idziemy do góry. Kto wie, może jeszcze lepsze miejsce na podium. Tak będzie w tym tygodniu, w grudniu, po południu, raczej wieczorem. To już jutro po 19, a jeszcze jutro do południa mogą Państwo oddawać swoje głosy najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zachęcamy w imieniu Marka i Piotra. A wracając do Meli, mają Państwo pozdrowienia. Ostatnio widziałem się tu przy Myśliwieckiej. Gorąco ściska i pozdrawia wraz z nową płytą. Polecamy Państwu serdecznie. Za 6 minut będzie 5. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko co robią może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem, i mogę robić to co chcę. Tyle lat już cię na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Nie mówię nic, nie skarżę na nic się. Nie wiem, co znaczy intryg sieć. To drzewo, to żywią, sam tam tkwie. Więc dlaczego wciąż ściągają na dół mnie? Zu i na drzewie. Znany polski wokalista, ostatnio chyba bardziej prezenter telewizyjny. Tak nam się pan tu ładnie zaprezentował. Po godzinie 5 powitanie nowego dnia, także szelest prasy, będzie kalendarium, oczywiście również to muzyczne, będzie przypomnienie topu wszechczasów, no i będziemy mówić o przedświątecznych zakupach. Będziemy mówić ostrożnie, ostrożnie w tej kwestii. No i będzie mocniejsze upnięcie. Chociaż czemu nie teraz?